เปรตดังกล่าวมาแล้วคือปรัตถูปชีวีเปรตนี้เบาบางไปมากเลยนะรอคอยบุญจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่ทำบุญอุทิศให้อย่างในบุญสรถะบุญกระยาศาสตร์เนี่ยรุ่นแต่เป็นพวกนี้เป็นโอกาสทองของพวกปรัตถูปชีวีส่วนเปรตดังที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องกินมูดกินขูดกินข้องเน่ากินอุจจาระกินน้ำลายขายเสลดไฟแรบอยู่ตรงนั้นนะหิวเพราะกรรมอย่างมากอ้าวต่อมาประเภทอีกประเภทหนึ่งสูจิมุขาเปมุขาแปลว่าปากแปลว่าปากสูจิก็แปลว่าเข็มมือเท้าใหญ่ตัวใหญ่มือเท้าตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กแต่มือเท้าใหญ่มากแล้วก็มีคอยาวๆตัวนี้คอยาวมีปากเล็กๆเท่ารูเข็มได้อาหารจะบริโภคแต่ละทีแต่ละหนนั้นยากนักไม่พออิ่มไม่พออยากเพราะมีปากเท่ารูเข็มเท่านั้นพอแต่อยากแต่ก็ไม่พออิ่มอาหารไม่อาจจะปาดผ่านช่องปากเข้าไปได้โดยง่ายต้องเสวยทุกเวทนาแสนจะลำบากร่างกายสู้พร้อมโซ่ดำเกรียมเม้นน่าเกลียดน่าชังได้ยินว่าในชาติก่อนครั้งเป็นมนุษย์เปรตเหล่านี้มีแต่มัจฉริยะความตนีปราศจากจิตเมตตาการุณมีคนทุกข์ยากลำบากมาขอไม่ปรารถนาที่จะบริจาคที่จะช่วยเหลือไม่มีศรัทธาในศาสนาไม่ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีจิตหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนยิ่งนักแม้จะมีพระอริยเจ้าพระอรหันต์อยู่ในบ้านในขอบเขตของตนเองไม่สนใจไม่หวังพึ่งท่านเหล่านี้ยิ่งผู้เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่สนใจนอกจากนั้นก็ยังไปคอยยุแยงแต่แบ่งรั่วคอยทิ่มแทงด้วยปากเหมือนเข็มไปในหาเรื่องตรงนั้นให้มีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรก็หาตำหนิติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้าหาเรื่องลักษณะเช่นนี้เพราะว่ากรรมดีก็ไม่ได้สร้างอะไรต่อมาเมื่อตัวเองตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนั้นมาก็มาเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มตัวเล็กๆคอยาวๆมือเท้าใหญ่ๆอดอาหารจะบริโภคแต่ละทีแสนลำบากยากเย็นลองคิดดูท้องใหญ่เท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมือใหญ่ตัวเล็กคอยาวแม่นนี่กี่ชนิดแล้ว5แล้วยังไม่ถึงครึ่งโลเวลามันจะหมดก่อนหมดเรี่ยวหมดแรงอ้าวประเทศที่6ตัณหาชีตาเปรตมีรูปร่างผอมและก็อดอยากเช่นเดียวกับเปรตพวกอื่นๆโดยมากที่ชื่อว่าตัณหาชีตาเปรตก็เพราะว่าเหตุมีความอดข้าวอยากน้ำเป็นกำลังเดินตระเวนท่องเที่ยวเรื่อยเปื่อยไปหาอาหารเปรตประเภทนี้ไม่อยู่กับที่ไปเรื่อยเปื่อยเดินไปเรื่อยว่าจะเห็นอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยเหมือนกับจะได้เห็นเหมือนกับจะได้เห็นไปแต่ไม่เห็นไม่มีให้กินหิวทั้งน้ำหิวทั้งข้าวคราวใดได้แลไปเห็นสระเห็นบ่อเห็นห้วยเห็นน้องมหานาทีก็ดีอกดีใจวิ่งไปโดยเร็วไปทำไมจะได้กินน้ำมันก็หิวกระหายอาหารก็หิวพอไปถึงน้ำก็กลับกลายเป็นสิ่งอื่นเสียบางทีน้ำก็กลายเป็นเลือดไปมันไม่ใช่น้ำเป็นแปรเป็นลำเป็นเลือดเป็นดินเป็นทรายอำนาจกรรมบันดาลเขาเหล่านั้นไม่เคยได้ยินคำว่าข้าวหรือน้ำมาเป็นเวลาช้านานนับเป็นหมื่นปีแสนปีเสวยทุกข์อันเกิดจากความหิวโหยอยู่อย่างนี้ได้ยินว่าเมื่อชาติก่อนครั้งที่เขาเป็นมนุษย์มัวประมาณมีใจประกอบด้วยอกุศลเป็นคนหวงข้าวหวงน้ำเที่ยวปิดสระปิดบ่อปิดหม้อปิดให้ไม่คนอื่นใช้สอยดื่มกินมีบ่อน้ำก็ไม่คนอื่นตักกินกระทำอะไรของตนเองไม่ให้ใครแทะรวมชอบทำลาย บ่อน้ำทำลายสะพานเขาห้ามไว้เป็นเครื่องรักษาไว้อยู่ไว้กินตนเองไปทำให้มันสกปรกอย่างนี้ห่วงน้ำห่วงข้าวเกินไปอย่างที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยสองอำเภอมากินน้ำเราทุกวันแล้วก็ดีใจทุกวันเอารถมาดูดวันละห้าคันสิบคันดีใจเราได้บุญนะพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนปะปัญจอุทัปปานัญจเจทะทันติอุปัสสยังผู้ใดสร้างแหล่งน้ำให้บ่อน้ำเป็นทางได้ปะปาปะปานั่นเป็นภาษาบาลีแปลว่าน้ำดื่มน้ำใช้ก็ให้เข้าใจนะสร้างที่พักอาศัยให้แหล่งน้ำเป็นทานบ่อน้ำเป็นทานเตสังรัตโตจติวาจะสถาปุญญังปวัตติได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนี้มีน้ำก็ไม่อยากจะให้ใครกินมีดินก็ไม่อยากจะให้ใครเหยียบย้ำผ่านไปมีข้าวมีอาหารยิ่งไปกันใหญ่เสร็จแล้วก็ลงมาเป็นเปรตชนิดตันหาชิตาเปรตต่อมานิชามกาเปรตประเภทที่7ที่ชื่อชนิดเพราะว่าเปรตเหล่านี้เขามีรูปร่างเหมือนดังต้นเสาต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้นิชามะแปลว่าแผดเผาไหม้รูปร่างเหมือนต่อไฟไหม้ดำเกรียมสูงชะลูดดำทำเหมือนและดูหน้าเกลียดหน้าชังมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งตีนมือเป็นง่อยรีบแต่ริมฝีปากข้างบนห้อยทับริมฝีปากข้างล่างมีฟันยาวมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากผมยาวพรุงพรังมีความอดอยากเรือประมาณยืนจนเฮ่อยืนอยู่กับที่อย่างนั้นเมื่อกี้เปรตเที่ยวนะตัณหาชิตาเปรตมีเที่ยวร้อนแรงเหมือนจะได้กินข้าวเหมือนจะได้กินน้ำไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่ได้กินไปถึงน้ำก็เป็นเลือดน้ำก็เป็นดินเขาว่ากันว่าเปรตประเภทนั้นนะคนอื่นให้ทานก็ไปชวนเขาเลิกไม่ให้เขาทานไม่มีประโยชน์ขัดขวางการให้ทานผู้ที่จะทานก็เลยไม่ได้ทานเพราะไปชักชวนนี้ผู้ที่จะรับทานก็เลยไม่ได้รับตนเองก็เลยกลายมาเป็นตัณหาชิตาเปรตหิวโหยไปเรื่อยเปื่อยเป็นเปรตเร่ร่อนทีนี้มันตรงกันนิชามกาเปรตตัวนี้ไม่เที่ยวนะชอบอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ยืนสูงฉลูดนิชามกาณิชามาแปลว่าเผาไหมตัวดำเกลี่ยเหมือนเสาไฟไหมเป็นเหม็นยิ่งแบบนั้นตีนและมือเนี่ยเป็นง่อยรีบกระดุกกระเด็งไม่ได้ทีนี้มันพลึกก็คือปากข้างบนยาวกว่าปากข้างล่างริมฝีปากข้างบนปากห้อยลงมาเหมือนอะไรเหมือนปากนกแต่มันเป็นปากคนปากข้างบนยาวทีนี้เมื่อปากข้างบนยาวห้อยทับปากข้างล่างริมฝีปากข้างล่างมีฟันยาวๆมีเขี้ยวงอกออกมาผมยาวพลุงพลังเอาผมนั้นแทนผ้าปกปิดอวัยวะไม่มีเสื้อผ้าอดอยากหิวโซหรือประมาณยืนอย่างนั้นว่ากันว่าได้ยินว่าการที่เขาเกิดมาเป็นเปรตหน้าทุเรศทุรังอนิจจังสังขารหลาเช่นนั้นก็เพราะว่าชาติก่อนๆเขาเป็นคนประมาทนักใจบาปหยาบช้าเห็นสมณพราหมณ์ผู้มีศีลไม่รู้จะกราบไหว้โกรธเคืองมีอกุศลจิตคิดว่าท่านเหล่านั้นจะมาขอของตนจึงแสดงอาการลอกล้อนเยาะเย้ยขับไล่ใส่ส่งสมณพราหมณ์เหล่านั้นให้ได้รับความอายออกจากบ้านของตนไปโดยเร็วหรือมิฉะนั้นเห็นคนแก่คนเฒ่าเป็นโรคเจ็บไข้ก็แกล้งหลอกล้อนให้ทันได้รับความตกใจตายไปไวๆตนเองจะได้รับชมบัตรเหมือนหนังสือพิมพ์ลงที่เชียงใหม่หลอกยานะหลานสาวพาผัวประกันชีวิตของคุณยายเอาไว้แล้วก็กรอกยาใส่ยาพิษให้คุณยายกินตายแล้วเอาไปเผาตนเองจะได้ค่าประกันหลายแสนพอเปิดฝาโลงจะล้างหน้าตามประเพณีเหม็นกลิ่นยาคลุ้งเลยบาปกรรมนำไล่เอาหมอมาตรวจมีแต่ยาพิษมันก็โลกไข่ไปยังไม่ถึงไหนเขาก็จับนั่นเองวางยานั่นแหละโตในโลกแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายทีนี้ตายไปก็ตกนรกพ้นจากนรกก็จะมาเป็นประเภทนี้มาเป็นนิชามกาเปรตนี่แหละเพราะโทษที่ตนเอง เบียดเบียนดูถูกดูแคลนกดเครื่องแค้นแก่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าในสกุลเป็นคนผ่านสันดานโลภเที่ยวหลอกล้อนสมณพราหมณ์คนเฒ่าคนแก่เพื่อความคงอยู่และความได้สมบัติหลอกได้กับทั้งพระสงฆ์องค์เจ้านะวัดไหนพอจะเข้าไปหลอกได้หลอกเอาไปฮะหลอกหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาตามวัดตันวาท่านก็พาสื่อว่าจะมาสั่งโน่นสั่งนี่ให้นะท่านเดี๋ยวนี้ขบวนผ้าป่าไปหาหลอกขอเงินไปพิมพ์ซองพิมพ์อะไรกินไปฟรีๆบางทีพระหลวงตาบ้านนอกบวชนานก็ยิ่งโง่นะสงสารพวกนิชามากาเปตนี่ก็เข้ามาหลอกทำตัวแต่งตัวอย่างดีนั่งรถมาจากกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนามาขอดูด้วยตาวัดวารามพุทธันคาดแค้นอะไรผมจะได้ทำเรื่องเสนอหาทางช่วยเหลือหลวงตาดีใจเนื้อเต่นเฮ้ยอันนี้ก็ไม่มีนะโยมว่าศาลาก็คล่ำขากุฏิก็สุดเก่าแล้วอยากจะได้สักอันหนึ่งไหนพาเดินดูหน่อยสิหลวงตาดูตรงโน้นตรงนี้เขตวัดอยู่อย่างไรตรงไหนควรจะมีห้องระฆังมีเมนมีอะไรหลวงตาก็ยินดีใจพาเดินแต่อีกคนหนึ่งย่องขึ้นกุฏิอะไรอยู่ในยามหลวงตาเซ็ตเกลี้ยงคนนี้ตายไปตกนรกคนจากนั้นก็มาเป็นนิชามกาเปตตัวใหญ่สูงฉลูดกินเหม็นเน่าตีนมือรีบตัวง่อยปากข้างบนยาวกว่าปากข้างล่างพูดไปเวลามันจะหมดแล้วเลยไปหน่อยเปรตประเภทที่8สัพพังคาเปรตมีสรีระร่างกายใหญ่โตมีเล็บตีเล็บมือยาวคมเหมือนมีดเหมือนดาบแล้วก็งอเหมือนขอเหมือนเกี่ยวเหมือนเป็ดตลอดเวลาได้แต่ก้มหน้าก้มตาตะคายควรคูดฉีกเนื้อฉีกกายของตนเองด้วยเล็บอันคมคมงองอขาดเป็นแผลเวอะหวะด้วยเล็บเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็กินเลือดกินเนื้อของตนเองเป็นอาหารด้วยอำนาจบาปกรรมที่ได้กระทำไว้น่ากลัวไหมระวังให้ดีไม่มีอะไรวอกสับพังคาเป็ดเนี่ยมีแต่ยืนขึ้นกับตักตายท่าเดียวเล็บยาวๆคมงงเหมือนเกี่ยวเหมือนเขียวคู่ตนเองดึงฉีกเนื้อฉีกเลือดตนเองมากินไม่ตายร้องไห้ครวญครางกินแล้วก็หิวคู่มากินอีกก้มหน้าก้มตาขีดควันร่างกายของตนเองได้ยินว่าเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนใจบาปหยาบช้ามากผู้ด้วยความชั่วไม่พอใจบิดามารดาว่าอะไรตียิกควรพี่ชายพี่สาวปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ยิกหัวยิกเมียเอาแต่โกรธนี่ระวังให้ดีคันตายวายชนไปแล้วบังเกิดเป็นเปรตมีเล็บคมกล้าควักเนื้อของตนมากินเป็นอาหารต้องทนทุกข์ทรมานเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมอันนี้เรียกว่าสัพพังคาเปรตต่อมาปัพพังคาคนละคานะอันหนึ่งสัพพังคาอันนี้ปัพพตังคาปัพพนั่นแปลว่าภูเขาปัพพตะปัพพโตมีร่างกายใหญ่เหมือนภูเขาเวลากลางคืนสว่างสวยรุ่งเรืองด้วยเปลวไฟแต่เวลากลางวันเป็นควันล้อมอยู่รอบกายเหมือนอะไรอะตัวใหญ่เหมือนภูเขาเลยยืนทำเหมือนกลางคืนสว่างสวยเปลวไฟแหลบออกรอบกายรุ่งเรืองพอถึงกลางวันมีแต่ควันกลุ่มอยู่รอบกายเขาต้องถูกไฟเปลดไฟเราเนี่ยเผาคลอกหลังจากนั้นก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนขอนไม้อันกลิ้งอยู่กลางไร่กลางป่ายามเราเผาเต้นอยู่อย่างนั้นเสวยทุกเวทนาดังว่าจะขาดใจตายหรือที่จะทนทานต้องร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการโคลาหลวุ่นวายด้วยอำนาจอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่การก่อนให้ว่ากันว่าในชาติก่อนเป็นมนุษย์สุดจะชั่วช้าบุคคลเหล่านี้หาความเมตตาปราณีในจิตในใจไม่ได้เที่ยวเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองเผานิคมเผากุฏิวิหารวัดวาอารามเผาเถียงไร่เถียงนาโกดไข่เผากองข้าวกองปลาเผาสะพานสะพานในที่คนเที่ยวไปเที่ยวมาลำบาก ขาเที่ยวไปเที่ยวมาสบายพอสะพานเก่าค่ำค่าอยากจะได้ใหม่หลวงไม่มาสร้างให้ไฟเผานี่เผาโรงเรียนเขาโรงเรียนสกลนครเนี่ยเก้าอาคารไปเก้าหลังก็ไปแล้วเผาทางปักใต้บ้านเราหนูรู้เขาไปสามสิบสี่สิบโรงอย่างนี้พวกนี้เป็นประพัดตังขาเป็ดนะนอนกิ่งไปกิ่งมาไฟเผาดูกลางไร่กลางป่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเรียกว่าที่เอาไปทำลายกุฏิวิหารวัดวาอารามโรงรับโรงเรียนโรงล้านศาลาที่อาศัยใหญ่น้อยให้ชิบหายวายวอดเป็นเท่าทานนึกสนุกสนานเผาเถียงนาคนเล่นให้เย็นใจแต่กายทำลายสังขารต้องมาถูกไฟเปรตเผาอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไปเร่งเครื่องมันจะหมดเวลาอาชรคะเปรตเปรตประเภทที่สิบเปรตพวกนี้รูปร่างแปลกประหลาดแตกต่างกันคล้ายกับสัตว์เดรัจฉานต่างๆในโลกนี้คือมีรูปร่างต่างๆกันเปรตพวกนี้บางเปรตมีรูปร่างเป็นงูเหลือมบางเปรตรูปร่างเป็นควายเป็นเสือเป็นม้าเป็นวัวเป็นไก่เป็นหมูเป็นม้าเป็นจระเข้บางทีก็เป็นมนุษย์รูปร่างต่างๆกันไปแต่ก็ถูกไฟเผาตลอดร่างกายอยู่ทั่วทุกตัวเปรตเช่นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่างเป็นงูเป็นควายเป็นม้าเป็นหมูเป็นคนไฟเผาไฟลูกได้ยินว่าในชาติแต่ก่อนเขาเป็นมนุษย์เขามีวิชาเก่งกล้าในการกระทำอันลึกลับเหมือนสมณะพราหมณ์ผู้ไม่มีศีลทั้งหลายหลอกลวงชาวบ้านบอกเลขบอกเบอร์ให้คนเขาชิบหายวายพอดคนทุกคนขายก็ชิบหายถ้าบอกไม่ถูกคนซื้อก็ชิบหายเป็นหมอสอนเดรัจฉานวิชาหลอกลวงเขากินทำเป็นไข่ไปกลิ้งไปดูดเอาอะไรเอานิ้วเอาอะไรต่ออะไรออกบางทีเรียกว่าทำคุณใส่คุณคนใส่ท้องลองให้ถูกใส่ตาปูใส่อะไรเข้าไปประเภทนี้เรียกว่าเดรัจฉานวิชามารกระทำอันตรายแก่คนอื่นเมื่อยาจกมาขอทรัพย์สมบัติของตนด่าว่าเปรียบเปรยท่านเหล่านั้นเสมอเหมือนสัตว์เดรัจฉานต่างๆนานาประสงค์จะไม่ให้ทานด่าแป้งหลอกล้อด้วยวิชาการทางไสยศาสตร์ใส่ไปอย่างนู้นอย่างนี้ให้เขาหวาดเขากลัวเป็นลูกงูลูกเสือแต่งให้สะดุ้งกลัวตกใจอกุศลกรรมเหล่านั้นซัดไปให้ตกนรกบังเกิดเป็นเปรตถือเพศสัตว์เดรัจฉานต่างๆกันเอ้าตัว41มหิทธามหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์มีเดชมีรูปร่างงามปรากฏดุจอย่างเทพพยดาแต่ว่าอดอยากหิวโหยอาหารยิ่งนักมีฤทธิ์ด้วยงามเหมือนเทวดาแต่อดอยากอาหารยิ่งนักขันเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆพบเห็นหมูดขูดอุจจาระอสุจิสกปรกโสโครกต่างๆดูดกินอย่างอร่อยบริโภคเป็นอาหารด้วยวิบากกรรมที่ตนทำแต่ปางก่อนมหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์พวกนี้ได้ยินมาว่าเปรตพวกนี้ชาติก่อนเป็นมนุษย์บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรพยายามรักษาประเพณีศีลธรรมรักษาศีลของตนไว้ให้บริสุทธิ์จึงปรากฏมีรูปร่างผุดพองรุ่งเรืองราวกับเทพยดาแต่ที่ต้องมาเป็นเปรตอดอาหารกินมูดขูดอสุจิสกปรกต่างๆนานาเพราะเขาเหล่านั้นได้แต่รักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้บำเพ็ญธรรมสมาธิภาวนามีใจเกียจคร้านต่อการบำเพ็ญสมณธรรมตามวิสัยแห่งบรรพชิตนักบวชจิตใจจึงมากด้วยโลภะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้มีอยู่ประจำใจเขาไม่ได้เบาบางลงไปเลยรักษาแต่ศีลถ้าญาติโยมไปปฏิบัติธรรมดูถูกดินทาโอ้ยจะได้หอเลยเนาะญาติโยมชวนไปปฏิบัติธรรมดูถูกคุณบินได้ไหมคุณหอได้ไหมไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันได้ยากปฏิบัติธรรมผู้เยาะเย้ยขัดขวางการปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยอำนาจบางคนเกรงใจพระไม่ไปเลยเขามีความเข้าใจผิดคิดเสียว่าเราบวชแล้วรักษาแต่ศีลก็พอเป็นเช่นนี้เมื่อมีลาภสักการะเกิดขึ้นคนถวายมากๆของสงฆ์กุฏิวิหารที่อยู่อาศัยบริขารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนานาเขามีศรัทธาสร้างให้ก็หวงห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรอื่นบริโภคใช้สอยโลภะจริตของตนเองเป็นอย่างนั้นเปรตเหล่านี้บางตนเป็นคารวาสห่วงห้ามที่พักอาศัยศาลาโรงล้านโรงเรียน ห้ามีจิตริษยาเป็นคฤหัสถ์รักษาศีลจะเอาวาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดพระองค์ใดมาอยู่วัดทำท่าไม่ถูกใจกิเลสของท่านไปไหลนี้ไปพูดจาอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นเรียกว่ามหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์มีเดชรุ่งเรืองแต่อดอยากหากินหมดกินขูดเป็นเจ้าใหญ่นายโตพอเวลาจะทำบุญทำทานไม่เข้าไปฟังเทศฟังธรรมจุดธูปจุดเทียนพอมันคือเป็นพิธีเพราะไม่มีเวลานะครับผมจะไปแล้วโดยบุญกุศลที่ไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพียงเท่านั้นแต่จิตใจไม่เอื้อเฟื้อในศีลในธรรมจริงๆมัวคำนึงถึงการกัดปลาชนไก่เล่นครับเล่นบาไปตีก็ไปเที่ยวคาสิโนตายปั๊บไปได้เป็นเปรตรุ่งเรืองด้วยอำนาจมีฤทธิ์มีเดชแต่กินหมดกินขูดอดอยากหิวโหยอย่างนี้เลยไปเวลาจะหมดเปรตตัวสุดท้ายวิมานนิกเปรตเวมานนิกเปรตเปรตพวกนี้ชื่อว่าเวมานนิกเปรตเพราะแห่งมีสมบัติมีวิมานเป็นทองคำซึ่งเป็นของทิพย์บางครั้งเสวยสุขราวกับเทวดาบางคราวต้องเสวยทุกกลางคืนขึ้นตะวันกลางวันเหมือนกับตกนรกเสวยแต่ความชั่วบางครั้งก็พัดเปลี่ยนกันไปตามกาละบางครั้งเป็นเทวดาบางวันกลายมาเป็นเปรตได้ทราบว่าเปรตพวกนี้ชาติก่อนเป็นคนมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลไว้มากมายแต่ไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิภาวนาไม่รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์อ้างแต่ทานพอเป็นเช่นนั้นอ้างแต่ฐานไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมและดูถูกการปฏิบัติธรรมด้วยสมาธิภาวนาตนเองไม่สนใจดูถูกแต่ตนเองเอาแต่ฐานไปเที่ยวหัวชาวบ้านท่านทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ดีท่านไปหนังแต่รับหูรับตาจะมีประโยชน์อะไรรักษาศีลนอนวัดกินข้าววัดมีประโยชน์อะไรคนยากคนจนเขาไปปฏิบัติธรรมตนเองอ้างแต่รวยไปแล้วฐานแล้วก็ดูถูกตายไปแล้วเป็นวิมานนี่กับเปรตกลางคืนเกินตะวันกลางวันตกนรกบางทีไปหลอกลวงคดโกงเอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญทำทานทำบุญทำทานเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นสวรรค์บังตกนรกบังเอาห่านไปเพราะบุคคลเหล่านี้เขาไม่มีศรัทธาเขาสร้างกองการกุศลอย่างอื่นเขาสร้างตั้งแต่ทานส่วนศีลส่วนสมาธิเขาไม่เอาเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยเชื่อบังไม่เชื่อบังในบุญในบาปถึงทำบุญรักษาศีลก็ทำอย่างเสียไม่ได้ทำโดยไม่ได้ตั้งใจเลยตายไปก็มาเป็นวิมานนี่ก็เป็นเรื่องมีว่ามีเปรตตนหนึ่งมีวิมานอยู่ดุจเทวดาในสวรรค์ประดับด้วยเครื่องอลังการงดงามแต่ว่าอดอยากข้าวน้ำเป็นอันมากหาอาหารกินไม่ได้ตลอดเวลาได้แต่เอาเล็บมืออันคมกริบทิ่มเหมือนมีดขูดควรกินเลือดกินเนื้อของตนเองไปถูกวันอย่างน่าอัศจรรย์ชาติก่อนเปรตคนนี้เป็นเจ้าเมืองมีใจประกอบด้วยโลภเจตนามักกินสินจ้างสินบนช่อราดบังล้วงคอรับชั้นมิได้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมมองหน้าแต่จะกอบโกยทรัพย์สมบัติของประชาชนเอามาเป็นของตนการทำบุญทำกุศลไม่เคยใฝ่ใจมาเป็นเวลานานตอนวันหนึ่งเป็นวันจำศีลอุโบสถพระราชาในเมืองนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมเท้าเธอเป็นผู้มั่นในศาสนาเรียกบรรดาเจ้าเมืองเธอเป็นทุกวันก็เหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเราเรียกข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดเข้าไปประชุมกันแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายพากันจำศีลหรือไม่มีใครบ้างได้จำศีลเจ้าเมืองผู้ที่เคยจำศีลก็ยกมือเคยครับได้ทำบุญเคยจำศีลแต่เจ้าเมืองคนหนึ่งไม่เคยจำเลยสักครั้งหนึ่งวัดไม่เคยเข้าพระเจ้าไม่เคยนบดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าอีกเลยแต่ก็อายเพื่อนก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ก็จำศีลเหมือนกันพระราชาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถามแล้วก็เชื่ออย่างนั้นแต่พอออกมาเพื่อนก็ถามไอ้เอ้ยฉันอยู่ข้างๆนะฉันรู้ฉันดานแกดีแกไม่ได้จำศีลไม่รู้จักบุญจักทานแต่ทำไมแกจึงบอกว่าแกจำศีลแกโกหกพระราชาบาปนะยังบอกว่าท่านจำศีลอย่างไรเจ้าเกอนั้นจึงโอวาทอนุสาสน์ว่าถ้าไม่อยากบาปให้รีบจำศีลซะนะวันนี้เป็นต้นไปตลอดคืนเพราะวันนี้โกหกพระราชาแล้วแกต้องจำศีลซะ1 คืนศีล 8 อันมีนามว่าอุโบสถศีลอย่ากินข้าวเย็นเลยอดให้ถึงรุ่งขึ้นไอ้หมอนี่ก็กลัวก็อดข้าวก็ทำความเพียรในคืนนั้นเป็นลมดึกๆมาเที่ยงคืนเป็นลมตายแล้วมาเกิดเป็นวิมานนี่กับเป็ดได้วิมานทิพย์เพราะการรักษาศีลครึ่งวันครึ่งคืนนั่นเนี่ยตายแต่สิ่งที่เป็นล็อกล่วงเข้ามานั่นเนี่ยตนเองก็เลยมาเป็นวิมานนี่กับเป็ดแต่วิมานทิพย์มีเครื่องประดับประดาอลังการสวยงามนักหนาเพราะอานิสงส์ผลบุญที่ตนเชื่อฟังผู้เป็นเพื่อนให้โอวาทสั่งสอนได้รักษาอุโบสถศีลจนกระทั่งตายคือรักษาเดียวๆมันตายพวกเราเนี่ยมารักษากันเป็นปีเลยนะแต่มันยังไม่ตายอย่าไปน้อยใจอย่าไปผูกคอตายเหมือนไอ้คนที่กล่าวนี้สิล่ะทีนี้ต้องไปเป็นเปรตอดอยากทั้งที่อยู่บนวิมานบนวิมานเพราะศีลที่รักษาไปเป็นเปรตแล้วก็เอาเล็บจิกกินเลือดกินเนื้อของตนเองเพราะเป็นเจ้าเมืองมาก่อนกินศีลจ่างศีลบนช่อลาดบังล้วงอย่างนี้จึงมิได้บังคับความตามทำนองของธรรมของตนเองไม่มีศรัทธาทำบุญทำทานมาเลยผู้เปรตทั้งหลายในเปรตโลกเท่าที่ได้พัลนามามากมายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เรียกว่าเปรตโลทะวาทะสะวิทะเปรตโลโลส่วนปรัตถูปราชีวีเปรตนั้นเป็นเปรตรับส่วนบุญทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักอันหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะเราอยู่ในวัฏสงสารใหม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมิฉะนั้นก็ขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นดาวบดึงยามาดุสิดานิมานติปรนิมิตสวัสดิหรือผู้ใดจะเจริญสมาธิภาวนามีฌานมีกสิณกะก็เกิดเป็นพรหมแล้วก็เวียนวนมาอย่างเก่าทำอย่างไรจึงจะพ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราด้วยความเป็นห่วงสัพพปาปัสสะอาการนังเว้นจากการทำชั่วปิดประตูอบายซะก่อนนะอย่าไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันพลาดโอกาสนอกจากนั้นก็กุศลสูประสัมปทากระทำคุณงามความดีทุกประการสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดกันเหมือนพวงมาลัยแห่งคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่าเปิดประตูสู่สวงสวรรค์สุคติไปเรื่อยๆยังไม่พอเพราะอันนี้ยังเป็นวัฏฏะคามินีจะดีแค่ไหนก็ยังวนเวียนอยู่ในสวรรค์ในกามคุณนี่แหละจึงเลยขึ้นไปอีกสูงเป็นสเปเชียลิตี้สจิตตปริโยทัปนังชำระจิตให้บริสุทธิ์จิตดวงนี้แหละพาไปตกนรกพาไปขึ้นสวรรค์พาไปเป็นเปรตพาไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอินเป็นมนุษย์ตกนรกมันจิตตัวนี้จึงสจิตตปริโยทัปนังเมื่อสจิตตปริโยทัปนังก็คือการอบรมจิตให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องให้มันนุ่มนวลควรแก่การงานให้มันมีสติมีปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นเน้นไปที่วิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานเจริญอริยมรรคมีองค์8โพธิปักขิยธรรมอันนี้เป็นหนทางเป็นนิยานิกธรรมธรรมที่จะนำออกจากสังสารวัฏจากวัฏคามินีสู่วิวัฏคามินีปลอดภัยไว้ก่อนก็คืออย่างน้อยที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ขอให้มีสมาธิเบื้องต้นซะก่อนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีบาปกรรมนี้การให้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีบุญคุณบิดามารดามีนี่เป็นเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากต่อมาก็สูงขึ้นอบรมจิตให้สูงขึ้นให้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงมีโลกุตตระคือความอยู่เนื้อโลกเป็นผลให้เห็นความเป็นอิทัปปฏิยตาเพราะความสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมีเมื่อยังมีกิเลสตัณหาเป็นปัจจัยอยู่การกระทำดีทำชั่วยังมีก็ทำให้มันหมดมันสิ้นไปอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงแต่อย่างไรก็ตามสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นไม่ควรมองข้ามเมื่อใดผู้ใดเป็นผู้ปฏิเสธโลกหน้าเสแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวท่านจึงกล่าวว่า บุคคลผู้ปฏิเสธโลกหน้าวิสัทธะปรโรโกมีโลกหน้าอันปล่อยปะละวางเสร็จแล้ววิสัทธะสมาจาโรเขาจะปล่อยมารยาทเขาจะกระทำตามใจอยากของเขาเขาจะไม่รับผิดเขาจะรับแต่ชอบใจนัตถิปาปังอาการยังบุคคลเช่นนี้ไว้ใจไม่ได้ที่ยังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีโอกาสต้องทำชั่วแน่นอนเพราะเขาไม่ยอมรับผิดชอบไกลๆถึงโลกหน้าเขาเอาแค่ไกลๆกินดิบๆมันชาตินี้ท่านที่บอกนัตถิปาปังอาการยังจะไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีกายสะเพทังปรมรณาทุกติงโลกังนิปายนิวินิปาตังอปายังอุปจติเมื่อแต่กายทำลายขันธ์